trójka. I minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Reniusz jest to na dzień dobry dziś w budziku, prawie 5 minut po godzinie 4. Jak zwykle o tej porze nasza piosenka dnia, dziś zapowiedź 6. studyjnej płyty płockiego zespołu Laocze. We'll be right back.

wyglądał jak nasi synowie. Zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać gdzieś na koniec świata. Jakiś sprawił to Bóg. Gdybym. Nowe nagranie WW. Także na liście przebojów polecamy i zachęcamy do głosowania. Jeśli chodzi o listę i o głosowanie, to jeszcze do tego wrócimy. 14 minut po godzinie 4. Gdyby państwo mieli ochotę, oczywiście adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, to już. Trzy szybkie ciach, ciach. gdzieś odczytni rozum i nadal transmitują głupotę i wizerunek Europy wschodni. Lecz kiedy powstaną narody i ogień wybuchnie w sercach, powieją wiatry, popłynie krew, za zbrodnie czeka ich zemsta. Zbrodnie, zbrodnie, zbrodnie. Nieskromnie dodam, dzień i noc stali budzikowcy dziś na posterunku i jako pierwsi zgłosili swoją obecność. Krótko i na temat 2-1 dziś dla panów, a zatem dogrywka jutro, a w piątek, oj, to może być wyrównanie, bo zdaje się, przepraszam za sformułowanie, ale jednak łeb w łeb, panie, z panami w tym tygodniu. No to będzie ciekawie. A dziś pan Rafał Spabianic telefonicznie zgłasza się jako pierwszy z drogi w kierunku Szczecina czy Poznania, szerokiej drogi wszystkim jadącym, no aż dziw bierze, że telefonicznie nie środa z Leszna. Znaczy, pan Leszek z środy w środę właśnie. Pan Paweł z Łosic dziś jako pierwszy SMS-owo podpisuje listę obecności za oknem plus jeden, a ja siedzę sobie wygodnie w fotelu, popijam kawę, słuchając budzika. Ach, to zazdraszczamy takiego spokoju właśnie. Rzecz jasna u nas też, mam nadzieję, że nie nerwowo, ale jednak w większości przypadków to tak poranna bieganina, szykowanie się do pracy i to chyba nie ma czasu na taką spokojną kawkę. Ale pozdrawiamy pan Paweł pierwszy SMS-owo, a mailowo dziś pani Aga z Krakowa. Środa jak trzasu z bicza minie już o wolnym myśli wielu, lecz w niektórych życia dziedzinach do pracy nawet i w niedzielu. No a na polu to się zaraz dowiemy, ileż to pani Agnieszka pierwsza dziś mailowo. Serdecznie gratulujemy dzisiejszym budzikowym przodownikom. Powitanie nowego dnia to już za chwilę, bo w przygotowaniu oczywiście karteczka z kalendarza i te wybrane wydarzenia z historii, ale wcześniej Jugopolis i Marek Piekarczyk ze znakiem zapytania, czy pamiętasz? Czy pamiętasz jeszcze siebie z naszych dawnych dni, gdy młodszy był świat? Czy pamiętasz o marzeniach te rozmowy aż do świtu, chwilę, gdy życie miał smak? Powiedz, co się z tobą stało, gdzie ten jasny blask, który w twoich oczach lśnił? Czyżby z dawnych marzeń okrutnie zagnił czas i już nie wierzysz prawie w nic? by rozmawiać z sobą częściej bez kłamstw, rozdrapywania ran. Może to nie wszystko jeszcze, może nie za późno będzie, by wreszcie stracony złapać czas. Czemu miałbyś wierzyć w ten cały wokół kłam, gdy w tobie jest tyle prawd? Wyrzuć z siebie żal, on gasi oczu blask. Dawne sny. Chociaż z naszych marzeń nieraz zakpił los, jeszcze nie za późno jest znaleźć własne miejsce, gdzie nie boli nic, i tam zbudować nowy dom. 24 minuty po godzinie 4. Sięgamy pamięcią do wybranych wydarzeń z historii. Przypominamy sobie, co wydarzyło się 11 lutego. W 1507 roku zmarł Jan z Głogowa, matematyk, astronom, astrolog, lekarz, także teolog, filozof, profesor Akademii Krakowskiej, na której przez blisko 40 lat wykładał łacinę, filozofię, Arystotelesa i astronomię. Był nauczycielem Wojciecha Zbrudzewa i Mikołaja Kopernika. Zmarł w 1507 roku. Jan z Głogowa. 174 lata temu urodził się Józef Brandt, malarz, czołowy przedstawiciel tzw. szkoły monachijskiej. Zmarł w 1915 roku. W 1917 na warszawskich Dynasach odbył się pierwszy mecz w hokeju na lodzie. 86 lat temu rząd włoski i Stolica Apostolska zawarły tzw. traktaty laterańskie, na mocy których rząd uznał religię katolicką za panującą w kraju, a papieża za suwerennego władcę wydzielonej części Rzymu, określonej jako państwo watykańskie. Jednocześnie podpisano konkordat regulujący stosunki kościelne w Królestwie Włoskim. Rok 1929. W 1972 roku zmarł Jan Hemar, poeta, satyryk, komediopisarz. Przypomnijmy, że w 1924 roku przeniósł się do Warszawy, związał z grupą poetycką Skamander, pisał do rewi i kabaretów, jest autorem tekstów ponad 2000 piosenek, w tym wielu szlagierów. Dziś wspominamy Mariana Hemara, zmarłego w 1972 roku. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy w muzycznym trójkowym kalendarium już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody, ale wcześniej, no właśnie, mówimy dzień dobry wszystkim. Środa, 11 lutego, dziś imieniny Bernadety, Marii, Lucjana i Olgierda. Słońce obudzi się po 7, zajdzie przed 17, a dzień dłuższy od najkrótszego w roku o 2 godziny. Take me back home, far away from this place I don't belong. Southern wind, fly me till the morning. Let me wake up to that Dixie dawn, my freedom song. Southern wind, oh, just keep a light on, keep a light on. I can't find my way home, and let's let bygones. Nowe nagranie w Trójce, Richard Page. A jeśli chodzi o informacje, ileż to na polu w Krakowie, pani Aga odpowiada, na polu podobno mrzy i plus czy dalej ku wiośnie kalendarz podąża, w tym muzycznym jak zwykle urodzaj. Oj tak, to już za niecałą godzinę, rzecz jasna, kalendarium muzyczne. A dziś zdaje się, że Poznań, jeśli chodzi o temperaturę, to najwięcej nawet do plus 5. To informacja o bieżącej wartości temperatury, a zdaje się, że w dzień też jakoś tak najwięcej. No i jeszcze podpowiedź, Olgierda dziś, hejkum, kejkum, olo ratuj. To ładnie tak klasykiem zasunąć o 4.30. Z północnego zachodu napływa ciepłe polarno-morskie powietrze. Warunki dziś inwersyjne. Troszkę jeszcze o tym powiemy. Ranek mglisty, zatem uważajmy. W dzień pochmurno, prawie wszędzie deszcz i mrzawka. Na Pogórzu deszcz i deszcz ze śniegiem. Możliwe rozpogodzenia, ale tylko lokalne. Wiatr słaby, zmienny, choć nad morzem słaby i umiarkowany zachodni. Ciśnienie rośnie i temperatura też. W dzień od plus 1 na wschodzie, 2-3 w centrum i na południu. Na północy 4, a najwyższa temperatura na zachodzie do plus 5 stopni. We'll be right back. coś tak człowiek przeczyta z prognozy pogody, może i bez zastanowienia, albo raczej bez wyjaśnienia i później wychodzi. No tak, słuchamy uważnie, nie żadne warunki depresyjne, choć niektórych może taka pogoda jednak pobudzać do takich właśnie warunki inwersyjne, powtarzamy. Pan Andrzej dopytuje, cóż to takiego, za chwilkę wyjaśnimy, a w nawiązaniu do muzyki. Szkoda, że tego utworu nie było wczoraj. No tak jakoś się nie zmieściło niestety. I czas, i zegarek, i budzik, i antena radiowa nie jest z gumy. Niestety nie zdążyliśmy wszystkiego zagrać, ale dziś też uzupełniamy te, nazwijmy to, braki właśnie muzyczne o niektóre utwory z muzyki polskich artystów. A wczoraj przecież pamiętamy Polska Środa. No i druga środa w tym tygodniu nam się zdarzyła. Takie rzeczy tylko w Trójce. Na dzień dobry pan Andrzej. Razem z nami bardzo dziękujemy za życzliwe słowo. Pani Gosia z Rybnika za oknem plus dwa, chlapa i ślisko. Bardzo gorąco pozdrawiamy to od pani Gosi z Rybnika, te słowa wsparcia. Powitać wszystkich budzikowców za oknem plus dwa i bez pontona nie ma co się ruszać. Pan Darek Będzin, Grodziec na posterunku i jeszcze pan Przemek z Grudziądza, minus 0,8, połowa łysego świeci. Pozdrawiamy wszystkich z pokładu słodkiego busa. Ach, słodki bus to nie tylko dziś, ale pewnie jutro przez całą noc i na pewno z samego rana tak będzie nieosiągalny, ale ta jutrzejsza tłusto-czwartkowa nieobecność na pewno usprawiedliwiona. Pozdrawiamy wszystkich drogowców, transportowców. Pan Sławek z Oświęcimia też wraca z Litwy. Razem towarzyszymy przez długą podróż i po Europie Zachodniej i tych krańcach północnych również. Gorąco pozdrawiamy i proszę o szczególną ostrożność, bo jeszcze jadąc od Litwy, okolice Suwałk, śnieg, a im bardziej w głąb kraju, tym tego śniegu na pewno mniej. Bardziej jednak przypomina to tak delikatnie, ale jednak przebłyski przedwiośnie. O pogodzie jeszcze będzie czas wspomnieć. Państwa poranną korespondencję również. Przypomnę tylko dane teleadresowe. budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No i czas na budzikowy alfabet. Jak zwykle o tej porze 23 minuty przed godziną 5. Na O, dziś 3 razy O, O3. Osiborock to przed chwilką, za moment OSTR i Przyjaciele, ale wcześniej Organek. Diabli wiod, nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał. Pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Leżał do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: masz tu synku, masz co mam ci dam. Do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze: niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. O nieszczęście, o nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie, najpiękniejszą w mieście. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Póki miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli miot. Tych pieniędzy było mało, jędzy, miłość cała się skończyła, poszła w czort. Miło

Tracker wielkiej ciężarowy, tak należałoby powiedzieć, niestrudzony w boju. Gorąco pozdrawia. Na dzień dobry także pani Ewa z Stanów Zjednoczonych, zza Wielkiej Wody. Również gorące pozdrowienia, bo tam, tu i tam właściwie, tak należałoby powiedzieć, śniegi i mróz. No i jeszcze pan Robert z Wysp Brytyjskich gorąco pozdrawia. Ani widu, ani słychu. Australia, Nowa Zelandia dziś się zapuszcza, nie mówiąc już o pozostałych azjatyckich krajach. Zachęcamy państwa do korespondencji tu i tam. Wszędzie, w całym świecie, mailowo, internetowo, także trójka. U nas za 10:05. Kiedy umrę, kochanie, gdy się ze słońcem rozstanę i będę długim przedmiotem słusznym, czy mnie wtedy przygarniesz ramionami, ogarniesz, naprawisz, co popsuł los okrutny? Często myślę o tobie, często piszę do ciebie. Janusz Radek. Kiedy to z samego rana? Kiedyż to, kiedyż? No jak zwykle późno. Wyścig z czasem, istne safari. Pozdrawia pan Andrzej. No właśnie, właśnie, jeśli chodzi o państwa sygnały poranne, również po godzinie 5:00. Pięknie i delikatnie o miłości. Bardzo proszę, za 6:05. Panienka nastoletnia, czy znużony drogą starzec. Każdy chce kochać się. No tak czy nie, no tak czy nie. Każdy kochać się chce. Od lutego gdzieś do kwietnia koty robią sobie marzec. Bo każdy chce kochać się. No tak czy nie, no tak czy nie. Każdy kochać się chce. Gnie do siebie słów żelak, żubry, bobry i świstak. Więc nie tłumacz mi już, no proszę cię, że daleko ci do gejszy, a ja nie najładniejszy. Więc mów mi tu zaraz, no tak czy nie. Wczuł wyjściowy przystrojony, trzymam w dłoni polny wiechyć. Bo ja też chcę kochać się. No tak czy nie, no tak czy nie. Każdy kochać się chce. Ty nie patrzysz w moją stronę, choć masz chęć, udajesz niechęć. A przecież każdy chce kochać się. No tak czy nie, no tak czy nie. Każdy kochać się chce. No tak czy nie, no tak czy nie. Kochać się chcę. Pan Stanisław i Sextet Plus. Cytuję wprost z monitorka. Stara kobieta robi pomoce dla uczniów i słucha pierwszy raz trójkowego budzika. Bardzo gorąco pozdrawiamy. No szczególnie robimy w Trójkowiczach. Nawet bym powiedział, uwielbiamy ten dystans do samego siebie. Ciąg dalszy porannej korespondencji oczywiście po godzinie piątej. Państwo proszą o mocniejsze łupnięcie. No a jakże po godzinie piątej oczywiście gitarki i perkusje, choć na czasem tak mnie korci, by jeszcze sięgnąć po mocniejsze uderzenie przed godziną piątą. A oni już zaczęli, tak jeszcze przez 3 minuty. Łomocik przed piątą. To oczywiście Deserter. Tyle się teraz wydarza nienormalnych sytuacji. Coraz więcej niezrozumiałych spraw. Z każdym dniem przybywa gros, z każdą chwilą wzrasta żal, wielki żal. Za swoimi zatrudnieni snami, za pieniędzmi i odznaczeniami.